Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taboo. 14 minut po godzinie 15. Trzymaj z trójką. Obiecałem Państwu miejsca, w których dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy. Jednym z takich miejsc, chyba najciekawszych na świecie, jest dzisiaj Bielsko-Biała. Dlaczego? Ano, może trudno w to uwierzyć, ale właśnie obchodzimy 50. urodziny Fiata 126P. Maluch, proszę Państwa, maluch. No jeden z najpopularniejszych samochodów PRL-u, który zmotoryzował praktycznie całą Polskę. Pierwsze egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej fabryki FSM w Bielsku Białej właśnie 6 czerwca 1973 roku i to za 3 dni będzie ta okrągła 50. rocznica. Właśnie tam, właśnie w Bielsku Białej są Kuba Marcinowicz i Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, witajcie. Jesteście na zlocie maluchów. Tych zlotów dziś, jak Polska długa i szeroka, jest mnóstwo, no ale wy jesteście chyba na tym najważniejszym w Bielsku Białej i jak mnie nie mam, to jest największy taki zlot. To prawda, to tutaj zrodziła się ta, no można spokojnie powiedzieć, legenda, czyli Fiat 126P na naszym zlocie, czyli na wielkich urodzinach, 50. urodzinach malucha. 245 maluchów zarejestrowanych wczoraj, ale okazuje się, że jest ich zdecydowanie więcej, bo przyjechały też niezarejestrowane. Czyli jeśli ktoś jest fanem, posiada takiego malucha, trzyma go pod kocem, albo kupił go i trochę go poprzerabiał, unowocześnił, bo są różne odłamy. Są ci, którzy uwielbiają klasyk klasyków, czyli że nic nie może się zmienić w Fiacie, ale są też tacy, którzy je ulepszają, unowocześniają, instalują masę różnych ciekawych bajerów. Jestem ciekaw, czy Warszawa i studio w Warszawie wie, jak nazywa się popularnie zwanego kaszlaka albo małego Fiata tutaj w Bielsku. Jakie to może być określenie? Bo my zdziwiliśmy się razem z Kubą. No pojęcia nie mam, przyznam się. Chodzi o małego księcia. Tak jest nazywany pieszczotliwie Fiat 126P. Księciunio. I tych księciuniów jest bardzo dużo dzisiaj tutaj w przepięknych kolorach. Są wersje z chromowanymi zderzakami, które budzą mój największy podziw. To, czyli miałem taką wersję w kolorze Yellow Bahama. Z chromowanymi zderzakami. Klasyk. Najlepsze, zazdrościmy i gratulujemy. No oczywiście maluchy miały różne opinie. Są tacy, którzy narzekali na te samochody, że się psuło, że się urywało, że linka rozrusznika bardzo często spadała, że trzeba było ruszać się z pychu, trzeba było ruszać patykiem ewentualnie, żeby ten silnik zagadał. Ale z drugiej strony można było wszystkimi dostępnymi narzędziami pod ręką naprawić ten samochód i sprawić, żeby jechał dalej. Kuba, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale przekrój tych małych Fiatów jest naprawdę bardzo duży. Są nawet wersje elektryczne, ale takich nie produkowano przecież seryjnie. No nie, to jest samoróbka, czyli ktoś postanowił przerobić sobie Fiata na elektryka i nawet, uwaga, Fiat 126P w wersji E, w wersji elektrycznej ma zielone tablice. Wygląda trochę dziwnie, przyznam szczerze, ale też bardzo mi się podoba, że fani maluchów również charakteryzują je tak, żebyśmy się przenieśli maksymalnie w czasie, czyli na tylnej półce są głośniki, które w ogóle nie grały. To nie ma mowy tutaj, żeby coś było słychać, ale były. Po prostu coś tam brzęczało, ale nie wiadomo co. Dodatkowo jeszcze jest piesek kiwający głową. Dodatkowo jest jeszcze mapa, na przykład czechosłowacka. Wyblakła już przeokrutnie mapa papierowa, zaznaczam, bo to dzisiaj może być zjawisko i może być coś dziwnego. Są też poduszki, a na tych poduszkach wyjątkowe napisy. Nie mów nikomu, że mam malucha w domu. Więc my nie będziemy nikomu mówić, ale zwracamy na to szczególną uwagę. Są pieski z kiwającymi głowami, więc ten klimat, no, można go poczuć i dotknąć wręcz. No, piesek z kiwającą głową to jest obowiązek na przedniej desce rozdzielczej. A z tymi głośnikami to chyba nie było tak źle. Ja miałem tam jakieś głośniki takie oczywiście dodatkowe, dołożone, ale całkiem przyjemnie to grało. Grało jednak? Tak. A no to pełen podziwu jestem. No, zwłaszcza przyjemnie grało dla osób, które siedziały z tyłu, a to rzadko się zdarzało. Bardzo wam dziękuję. Powiedzcie jeszcze tylko, bo impreza kończy się z tego co wiem za godzinę mniej więcej. Gdyby ktoś chciał, to gdzie was szukać? Jesteśmy pod Szyndzielnią, ale impreza wcale nie kończy się za godzinę, bo za godzinę jest druga część, ta muzyczno-koncertowa. Na razie trwają panele dyskusyjne, są tutaj autorzy książek, jest autor biografii malucha i można porozmawiać z tymi, którzy o tych małych księciach, tak można powiedzieć, wiedzą najwięcej. No i przede wszystkim piknikowa atmosfera, bo mnóstwo ludzi na trawie, na kocykach, siedzą przy samochodach, w samochodach. Bardzo przyjemnie i miło spędzamy to popołudnie. Jeszcze jeden szczegół mi się przypomniał, a propos mojego Yellow Bahama, to była 600. Kuba Marcinowicz, Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców na zlocie maluchów w Bielsku Białej. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i szerokości. Through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please.

po całej nocy. 26 minut po godzinie 15. Trzymaj z trójką w tej audycji. Dziś zabieram Państwa, no w tym razem, w tym przypadku, do Włoch, do miasteczka, które nazywa się Civita di Bagnoregio. To miejsce zwane również umierającym miastem. Ono ma swoje początki w czasach starożytnych. Zostało założone przez Etrusków ponad 2,5 tysiąca lat temu. No i w 1695 roku trzęsienie ziemi odcięło miejscowość od sąsiednich osiedli. No i to doprowadziło do stopniowego opuszczania tego miejsca. Ludzie zaczęli wyjeżdżać i obecnie wioska zamieszkiwana jest przez 11 osób. Ale są tu i sklepy, i restauracje, i muzeum. Malownicza osada pustoszeje, jednak nadal przyciąga turystów swoim unikalnym urokiem. Civita di Bagnoregio położona jest około 1 kilometra na wschód od miasta Bagnoregio i około 120 kilometrów na północ od Rzymu. Aby zwiedzić to unikalne miejsce, konieczne jest zakupienie biletu wstępu. 5 euro, no ale chyba warto, bo wewnątrz wioski znajduje się kilka średniowiecznych domów, piękny kościół San Donato, gdzie przechowywany jest święty drewniany krucyfiks. Warto również zobaczyć pałac Alemanii oraz pałac biskupi, a także młyn z XVI wieku. Są atrakcje. Jest też niewielkie muzeum minerałów. No a jeśli odwiedzą Państwo Civita di Bagnoregio teraz, w czerwcu, to tu odbywają się popularne wyścigi na osłach. I to jest widowisko. Można również znaleźć pozostałości domu, w którym urodził się święty Bonaventura. Miejscowość zyskała też na popularności dzięki temu, że niejaki Harry Styles zakupił tutaj swoją letnią rezydencję. Civita di Bagnoregio, no, to miejsce piękne, o bogatej historii, wyjątkowej atmosferze i choć sam spacer po uliczkach wioski zajmuje zaledwie 20 minut, to chyba warto się tam wybrać, zanim Civita di Bagnoregio zniknie na zawsze. Zwłaszcza, że nawet teraz, w okresie, kiedy zaczynają się wyjazdy wakacyjne, tłoku raczej nie należy się tam spodziewać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Formacja Foo Fighters. Trzymaj z trójką, za 25 minut godzina 16. Proszę Państwa, wracamy do kraju w tej naszej podróży po rozmaitych ciekawych miejscach, w których dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy, bo czerwcowa pełnia Księżyca się zbliża i to bardzo. Czerwcowa pełnia Księżyca uważana jest za jedną z tych piękniejszych w ciągu całego roku. Nazywana jest również truskawkową pełnią. Truskawkowy Księżyc pojawia się każdego roku w okolicach początku kalendarzowego lata. Przypomnę, że to pogodowe lato zaczyna się mniej więcej 1 czerwca. No i w tym roku Srebrny Glob swoją pełnię osiągnie jutro. 4 czerwca o godzinie 5:43 dokładnie. Oczywiście do oglądania Księżyca i jego pełni nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, tylko po prostu odpowiednich warunków pogodowych. No najlepiej, gdy pełnia wypada wieczorem, a niebo jest bezchmurne. Niestety nie zawsze pogoda będzie nam sprzyjać, bo 4 czerwca jutro między godziną 5:00 a 6:00 rano bezchmurnie będzie wyłącznie na Podkarpaciu, na południu Lubelszczyzny, na północy i zachodzie Pomorza Zachodniego, w centralnej części ziemi lubuskiej. Bardzo małe szanse na oglądanie pełni będą mieć mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Większość obszarów tych województw objęta będzie pełnym zachmurzeniem. No niestety. Wydawać by się mogło, że truskawkowy księżyc swoją nazwę wziął od jakiegoś koloru truskawkowego, czerwonego, czerwonawego. Jednak historia tej nazwy wywodzi się z czegoś zupełnie innego. To określenie powstało w dawnych plemionach Ameryki Północnej. Czerwiec to po prostu miesiąc, w trakcie którego zbierano truskawki. Truskawkowy księżyc jutro między 5 a 6 rano. A propos, sprawdzali państwo, po ile dziś truskawki podobno tanieją na potęgę? Program Trzeci Polskiego Radia. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Popołudniowej. Trzymaj strójką, podróżujemy po świecie, odwiedzając miejsca, w których różne ciekawe rzeczy się dzieją albo działy. No i teraz jesteśmy w Izraelu, a raczej u wybrzeży Izraela, bo tam nurek na Morzu Śródziemnym natknął się na wrak statku z czasów rzymskich. Na pokładzie znaleziono skarb. Ponad 44 tony różnych artefaktów, głównie kolumn i różnych marmurowych ozdób. Gideon Harris przez przypadek odkrył wrak tego starożytnego rzymskiego statku. Kiedy mężczyzna zauważył niezwykłe zdobienia i marmurowe kolumny, natychmiast skontaktował się z izraelskim urzędem starożytności. I Kobi Sharvit, dyrektor działu archeologii podwodnej w tym instytucie, 15 maja wydał w tej sprawie oświadczenie, przekazał w nim, że naukowcy od dawna wiedzieli o istnieniu tego wraku, no ale nie potrafili go znaleźć, nie potrafili go zlokalizować, ponieważ pozostawał przykryty piaskiem. I ostatnie burze i sztormy właśnie sprawiły, że ten starożytny skarb się odsłonił. Na pokładzie statku znaleziono 44 tony różnych artefaktów. Jak mówiłem, są to głównie kolumny koryńskie, marmurowe, ozdobione wzorami roślinnymi. Badając pozycję i kąt statku, archeolodzy stwierdzili, że został zatopiony przez burzę. Najprawdopodobniej, gdy wpłynął na płytkie wody, gwałtownie zmieniły się warunki pogodowe. No i aby uratować statek, rzucono kotwicę, ale to nic nie dało. Marmurowy ładunek pochodzący z Turcji lub Grecji poszedł na dno razem ze statkiem. No i tak oto jedna burza spowodowała, że poszedł na dno, a druga po latach sprawiła, że go na tym dnie udało się odnaleźć. Trzymaj z trójką, za 10 minut godzina 16. Mamy też w tym programie taką niewinną zabawę, która nazywa się Muzyczna Pareczka Klasyczna. Polega na tym, że na koniec godziny częstujemy Państwa dwiema piosenkami, które Państwo doskonale znają i rozpoznają. A więc bez żadnego zapowiadania. Jedna klasyka polska, jedna klasyka zagraniczna. Oh!